إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عقلي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللہ کریم کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے زنا کی قباحت اور برائی کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی انتہائی کبیر انتہائی برے اور انتہائی تباہی و بربادی کا سبب بننے والے گناہ کے بارے میں چند ایک گزارشات عرض کی جائیں گی. اور گزارشات کے عرض کرنے سے پہلے میں اپنی پھر وہی گزارش تمام حضرات اور خواتین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو بات کتاب و سنت کی آپ سنیں ان کو عام کیجیے. گناہ عام ہو رہا ہے اور کتاب و سنت کی اس بارے میں بات اس کو دبایا جاتا ہے. میں آپ ہر ایک اس گناہ کا مقابلہ کرنے کے ذمہ دار ہر شخص کتنا ذمہ دار ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق. اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات ٹھیک انداز سے آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس بات کو اپنی اپنی برداشت کے مطابق آگے بڑھیں. آپ کے خود کا جمع کی پہلی بات یہ گناہ وہ ہے جس کی صدائیں اللہ مالک نے اپنی پاک کتاب میں نام دے کے واضح انداز میں بغیر اشارے بغیر کنائے کے بیان فرمائے. اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس کی صلاح کو اللہ کی خدائی میں سب سے زیادہ باہیا شخصیت ہے کہ ان ایسا باہیا نہ ان کے پہلے تھا نہ ان کے زمانے میں تھا نہ قیامت تک. اس باہیا شخصیت نے اس گناہ کی سزا کو واضح انداز میں امت کے مردوں اور عورتوں کے سامنے بیان کر لوگو میں اور آپ کہاں ڈوبے تھے. اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اور کوئی بات نہ ہو صرف نہیں ہو کہ اتنا گندا گناہ اور اللہ پاک نے نام لے کے اس کی سزاؤں کو اپنی کتاب پاک میں بیان کیا. اتنا گندا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کی سزاؤں کو اپنی سنت میں بیان کیا. اگر اور کچھ بات نہ ہو اگر سینے میں ایمان اور سر میں عقل ہو تو اس گناہ کی سنگینی قباحت اور برائی کو سمجھنے کے لیے بہت کم. اس گناہ کی جو سزائیں توجہ فرمائیں وہ انفرادی بھی اور انفرادی سزائیں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں. اور اس گناہ کی سزائیں صرف انفرادی نہیں اجتماعی بھی. آئیے جتنا وقت ہے ایک ایک کر کے کچھ بات سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں. اس گناہ کی انفرادی سزا اور دنیا میں نمبر ایک بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو دونوں کو سو سو دوسرے بار. ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی الزانیت والزانی حزینو کل واحد منہما مئت جلد. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں کو سو سو جرے مارو. اور اس کے بعد کیا فرمایا ولا تأخذکم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ان دونوں کے بارے میں بدکاری کرنے والی عورت بدکاری کرنے والا مرد ان دونوں کے بارے میں اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان دونوں کے بارے میں تمہارے دلوں میں نرمی نہ آ. کتنا معاملہ کرنی. وہ شخص عالم ہو یا ان پڑھ سرمایہ دار ہو یا مزدور حاکم ہو یا عوام مسلم مرد ہو یا عورت جس کے دل میں بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد, جس کے دل میں ان دونوں کے لیے نرم گوشہ ہو, وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے کہ اس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یا نہیں. سزا نمبر دو, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان بدکاروں کو جو سزا دینی ہے کہاں, کمرے کے اندر, کوٹھی کے اندر, کہاں سزا دینی ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ان دونوں کو کوڑا مارنے ہیں, جوڑا مارنے ہیں, تو مومنوں کی ایک جماعت کا وجود لازم. توجہ فرما, صرف جسمانی سزا نہیں بلکہ نفسیاتی سزا بھی, مینٹل ٹارچر بھی ہے. یہ گندے بس گرے کھا کے چلے جائیں, نہیں, ان کے چہرے سے کہ اہل ایمان دیکھیں کہ ان کے سامنے ان پر اسلامی حد قائم کی جا رہی ہے اور انہیں گرے پر. نمبر تین, ایک دو پہ بس نہیں, غیر شادی شدہ مرد, غیر شادی شدہ عورت اس گناہ کا ارتکاب کریں, ایک دن کی سزا بھی ہے, ایک سال کے لیے انہیں اس جگہ سے نکال دو جہاں انہوں نے بدکاری کا ارتکاب. نمبر چار, ہائے اگر اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا شادی شدہ اور ارتکاب کرنے والی شادی شدہ ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ ان دونوں کے لیے حدیث پاک میں دو سزاؤں کا ذکر کیا. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عني, خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا, الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب سنة والسلم للسيد جلد مئة والرشد. فرمایا اللہ نے بدکاری کرنے والوں کے معاملے کو واضح, ابتدا میں شرعی حدیں بیان نہ ہو, فرمایا مجھ سے لے لو, مجھ سے ان کے بارے میں اللہ کا حکم لے لو. کیا ہے وہ حکم؟ کوارا کوارے کے ساتھ, کوارا کوار کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرے, سو گناہ مارو اور ایک سال کے لیے جوازت, اور اگر برائی کرنے والا اور برائی کرنے والی شادی شدہ ہو تو کیا ان کے لیے؟ سب کو گرنا اور بات نہیں. لوگوں توجہ کرنا, حدیث باب کا ترجمہ کر رہا ہوں. ورج اس کو ختم تو کرنا ہے کیسے؟ تلوار لو اس کا سر قلم کر دو نہیں فائر کرو زندگی ختم کر دو نہیں زہر کا پیالہ پیا زندگی ختم کر دو نہیں کیا کرو؟ وہ پتھر مار کر یک بار نہیں مارنا. لوگوں کہاں ہیں ٹوٹے ہیں اس گناہ کو لانے والی باتوں کا پھیلاوا ہمارے گھر کسی کی بات نہیں کرتے اور ان گناہوں کو روکنے کی جو باتیں ہیں ان سے ہمارے گھر پانی پھر رام شاہ ہے خالی کے نہیں کہاں دکھ رہا ہمارے گھروں میں ان باتوں کا. اور جھوٹے ہیں ہم کہ جی حیا آتی اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہم کا حیا ہے کیا پتا رکھی شادی شدہ بدکاری کرنے والوں اور رج پتھر مارو ایک پتھر مارو جان ختم کر دو نہیں مارو گے اس حد تک پہنچا دو کہ اس کے جسم کا ایک حصہ تکلیف کی شدت سے پڑ دے اور پھر اس کی جان. لوگوں یہ کس کی شریعت؟ معاذ اللہ فرعون ظالم کی شریعت, یہ رحمان و رحیم رب کی شریعت. یہ وہ شریعت ہے جس کا حکم یہ ہے جانور کو ذبح کرنا ہے چھری کو تیز کرنا تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو فوراً اس کی جان نکل جائے. ہم نے سمجھا ہے اس بات, لیکن ان بد نصیبوں کو ان سے کو جس نے سزا دی ان کا سر اور کام کر دیا وہ رب کا نافرمان ہے, وہ مدینے والے نبی کا نافرمان ہے. ان کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار کے تلوار پر لے کے ان کی زندگی کو ختم کر. پانچ سزا, چھٹی سزا لوگوں ان باتوں کو میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنی مجلسوں میں دہراتے رہیں, شاید کہ اللہ اس گناہ سے ہمارے گھروں کو ہمارے معاشرے کو پاک کر. چھٹی بات, سورہ النور کی آج نمبر 3 گھر میں جا کے پڑھ لو. الزانی لا ینکح الا زانیہ اور مشرکہ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. زانی مرد اللہ بچا لے, اللہ ہم میں سے ہماری اولادوں میں سے ہماری بہن بھائیوں میں سے ان کی اولادوں میں سے ساری امت میں سے کسی کو اس گناہ میں مبتلا نہ. اتنا سنگین گناہ اور ہم اس سے کتنی غفلت برت رہے ہیں. فرمایا زنا کرنے والا مرد کس سے نکاح کرے؟ وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت یا مشرکہ ہو. اچھے لوگوں سے اس کا کیا تعلق؟ اور زانیہ عورت اس سے نکاح کون کرے؟ فرمایا یا بدکار کرے یا مشرک کرے. وہ حسن کی پری ہو ہے ایمان والا مرد اس سے نکالنا. اور پھر کسی کے بیان کرنے کی ضرورت کیا, اللہ کریم نے خود بیان کر دیا وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, بدکار مرد اس سے ایمان والی عورت کا نکاح, اور ایمان والا مرد اس سے بدکار عورت کا نکاح, یہ جائز ہے. وہ کرنل صاحب کرنا کر المؤمنین, بدکاروں سے نکاح یہ ایمان والوں پر حرام. لوگوں میں اور آپ غور کریں, بچہ برسر روزگار ہو گیا, ایم بی اے کر لیا, ڈاکٹریٹ کر لیا, ہمارا دماغ خراب ہو گیا, بچہ کرنل بن گیا, دماغ خراب, اب اس کے لیے بیوی کی تلاش ہے, اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں, لمبی فہرست. اس فہرست میں یہ ہے کہ پاک دامن ہو, اگر ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں اس عورت میں کوئی فرق نہیں جو پاک دامن بیٹی ہے, اس کے لیے رشتہ درکار ہے, اللہ سب کے لیے آتا لمبی فہرست ہے, لڑکا یوں ہو وہ ہو ٹھیک ہے, اس فہرست میں ہے پاک دامن, اگر ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں وہ لڑکا چار پی ایچ ڈی کر چکا ہے, بڑے سے بڑے گریڈ پر ہو, بڑے سے بڑے منصب پر ہو, بڑے سے بڑا تاجر ہو, اگر اس کا دامن پاک نہیں اس میں کوئی ہے. اور رب نے کیا فرما دیا, وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, بدکاروں سے رشتہ کرنا ایمان والوں پر حرام. اسی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں, اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو تمام امت کو اپنے فضل و کرم سے اس سنگین گناہ سے موت کے آنے تک محفوظ رکھے, اور اس گناہ کا ارتکاب سے پہلے پہلے اپنے فضل و کرم سے ایمان و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے بدکاری کے سات سزاؤں کا ذکر کیا. نمبر ایک, بدکاری کرنے والے اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگائے. نمبر دو, ایک سال کے لیے دونوں کو بے شرم کالا دیا. نمبر تین, بدکاری کرنے والے اگر شادی شدہ ہوں ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے لگائے. نمبر چار, اس کے بعد سنسار کیا جائے. نمبر پانچ, بدکاری کی جب سزا دی جائے تو بخر عام دی جائے تاکہ جسمانی اذیت کے ساتھ نفسیاتی طور پر بھی بدکاری کرنے والے اذیت کا سامنا کرے. نمبر چھ, بدکاری کرنے والے مرد ان سے مسلمان عورتوں کا نکاح حرام, بدکاری کرنے والی عورتیں ان سے مسلمان مردوں کا نکاح حرام. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو, آپ سب کو, ہم سب کی اولادوں کو اور پوری امت کو اس تنظیم گناہ سے اپنے فضل و کرم سے تا زندگی محفوظ ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين فيما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.